ute bland västkustens holmar och skär, skummande vågorna går. Hala och saltstänkta klipporna är, brusande böljorna slår. Måsarna skria och stormarna gny, fyren den blinkar så väl. Havsörnen jagande änder som fly, det är vårt vackra Bohuslän. Sakta syns glida far till då och då ut på den vida oceanen blå. Flickan på stranden vinkar åt sin vän, kom nu snart tillbaka hem till mig igen. Skärgårdens tjusning med sin romantik, kärlek i månskenets glans. Nere från bryggan det ljuder musik, lockande ungdom till dans. Sjömannen seglar så glad i sin håg, fast det är knogigt ibland. Vinden den spelar i tackel och tåg, och färden går från land till land. Sakta syns glida far till då och då ut på den vida oceanen blå. Flickan på stranden vinkar åt sin vän, kom nu snart tillbaka hem till mig igen.